Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir. Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bugün programımızda sevgili Murat Güvenç var. Hoş geldiniz Murat Bey. Hoş bulduk. Bugün programda feminist şehir üzerine konuşacağız. Birleşmiş Milletler Kadın Programı'nın Türkiye'de toplumsal cinsiyet duyarlı il haritasını yapmış olan sevgili Murat Güvenç bize biraz bu haritayı anlatacak. Eğer siz bu haritayla ilgili bilgi almak ve aynı zamanda haritayı görmek istiyorsanız internet adresi de morharitam.ankara.bel.tr. Bir yandan da hani haritaya bakma fırsatınız varsa haritadan bakarak da programı dinleyebilirsiniz. İnternet adresinden de hissetmiş olacağınız gibi Ankara üzerine yapılmış bir harita. Ankara il haritası. Şehir değil, il haritası geniş bir bölgeyi kapsıyor. Evet, bu haritayı bize biraz anlatır mısınız? Yani kentsel açık radyo dinleyicileri anımsarlar belki. Daha önce bu haritanın bir benzerini biz bu Hollanda'nın Bernard van Leer Vakfı desteğiyle İstanbul'da çocuklar için yapmıştık. Bu İstanbul 95, Kent 95 gibi web siteleri var. Bunlar da bu Kent 95 diye bir web sitesi var. Bu da Ankara sitesine benziyor. Burada İstanbul, İzmir ve Gaziantep illerinin bütün mahallelerinde ki yaşları, nüfusun gelir düzeyini, ne gibi belediye hizmetlerinden yararlandığını, çocuklara yönelik ne gibi belediye hizmetlerinin bulunduğu, yani orada kreş var mı, anaokulu var mı, çocuk şeyi var mı, çocuk oyun alanı var mı? Bunlar büyük mü? Kaç kişi alabilir? Ne tür oyuncakları var? Saat kaçta açılır? Saat kaçta kapanır? Böyle bir çeşit bir bunlara kentsel veri platformu deniyor. Bunlar aynı zamanda Urban Data Dashboard diye bir şey var. Biz İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde Kadirhas'ta böyle haritalar yapmanın yolunu bulduk. Ve birkaç senedir de böyle şehirde bu tür haritalar yapıyoruz. Bu Kent 95 sitesini de İstanbul Çalışmaları Merkezi, TESEV ve Hollanda'nın Bernard van Leer haritasıyla, vakfı desteğiyle yapmıştık. Bu haritalar yani şu anda kullanılıyor. Belediyeler bunu kullanıyorlar ve biz de bunu geliştirmek için yeni yeni yöntemler yapıyoruz. Ama bu pandemi sırasında, bu sonbahar aylarının başında Ankara'da bu UN Women bizden bu haritanın bir benzerini Ankara'da çocuklar için değil de kadın duyarlı bir biçimde yapmamızı istedi. Yani burada kadına yönelik hizmetlerin açığa çıkarılması, işte kadınların Ankara mekanında kadınların dağılım kalıplarının ortaya çıkarılması, yani yaşlılar nerede yoğunlaşmış, gençler nerede yoğunlaşmış, orta yaşlılar nerede yoğunlaşmış, evli çiftler nerede yoğun bulunuyorlar, yalnız yaşayanlar nerede bulunuyorlar, öğrenciler nerede bulunuyorlar, bunları gösteren haritalar yapmamızı istedi. Çünkü biz bunun teknolojisini biliyorduk, yani nasıl yapılacağını zaten daha önceden de göstermiştik. Yani çalışan bu Kent 95 sitesi, bu Mor Haritam sitesinin bir çeşit tetikleyicisi, onun başlatıcısı oldu. İki site birbirinin aynısı değil ama benzer yöntemlerle yapılıyor. Ondan sonra zaman da biraz azdı, yani bunu yapmak için zaman gerçekten azdı. Biz de böyle bunun içerisinde beraber çalıştığımız ekipteki insanların isimlerini burada söylemem gerekir. Murat Tülek var, İstanbul Çalışmaları Merkezi'nden. TESEV'den Gizem Fidan var. Siz ondan program da yaptınız. Evet, şeyle ilgili, bu şehir mekanıyla ilgili olarak. Evet. Bir de Elvan Bürge Erginli var. O da TESEV'in baş araştırmacısı diyebiliriz. Yani onlardan oluşan bir ekiple TESEV adına biz bu işi yaptık, yani böyle bir şeyi. Bu işte Ankara'da kadın olmak, Ankara ilinde kadın olmak ne demek? Nasıl bir coğrafya içinde yaşamak anlamına geliyor? Ankara'nın nerelerinde ne tür kadınlar yaşıyor? Nereleri nerelere benziyor kadın profili bakımından? Nerelerde kadın profili açısından birbirinden farklılıklar var? Bunları gösteren bir harita ürettik. Bu kadınla ilgili olarak bir harita olduğu için kadına yönelik belediye hizmetlerinin nerede verildiği şey yapılıyor. Bir de haritanın içerisinde kadınların kendilerini tekinsiz hissettikleri, rahatsız hissettikleri veya yani anımsamak istemedikleri şeylere tanık oldukları yerleri gösterebilecekleri bir platform da var. Yani bu taraf, bu da aynı zamanda bak burada ben kendimi tekinsiz hissediyorum, burada başıma kötü bir iş geldi filan diyerek o yerleri gösterebilecekleri bir modül de içeriyor. Bu şekilde bu haritalar periyodik olarak gözden geçiriliyor ve bu biriken bölgeler, yani sizin tanıklıklarınla harita üzerine işlenen bölgeler bir risk haritasına dönüşüyor. Yani buralarda, bakın buralarda böyle şeyler oldu bilesiniz yani diyerek. Bu tabii hem o bölgeyi kullanacak kadınlara hem de o bölgeyi yönetmekle sorumlu olan yerel yöneticilere bir takım işaretler veriyor. Bu işte 21. yüzyılda veriye dayalı yönetim, yönetişim şeyinin başları, ilk başlangıcına oluşan bir şey oluyor. Biz bu haritaları yapmaya başladığımız zaman gerçekten tam ne çıkacağını bilmiyorduk. Yani çünkü yani İstanbul, Ankara kolay bir yer değil. Aşağı yukarı 5,5 milyon nüfuslu bir ülke gibi kocaman bir yer. Yani o zaman arazisi de İstanbul'un belki 10 katı büyüklüğünde bir yer. Şey, il olarak düşündüğün zaman bir tarafından bir tarafına 250 kilometre mesafe gitmek gerekiyor Ankara'da, yani Ankara ilini kat etmek için. İçerisinde binlerce şey var, köy var, kasaba var. Her birine ait bu bilgiler alındı ve haritalandı. Ondan bir takım haritalar yaptık, haritaları. Sorarsan anlatırım yani. Evet, yaş, eğitim ve medeni durum üzerinden evet, bakıyorsunuz. Evet. Yani bunlar aslında bambaşka şeyler de kullanılabilir ama bunlar biraz en kolay temin edilen veriler. Çünkü zamanımız azdı. Yani zamanımız azdı. TÜİK bize bu verileri veriyor ve yani TÜİK'in şeylerine, enflasyon verilerine pek kimse güvenmez ama yaşla ilgili medeni durumla veya eğitimle ilgili şeyde, verilerde güvenilir olduğu kanısındayım. Yani şey, latifeyi bir tarafa bırakın. Yani o veriler kolay temin edilebiliyor. Büyük veri tabanları. Yani işte böyle Ankara ilinde bütün yerleşmeler dediğin zaman 1200'e yakın köy ve mahalle. Her birinde kadınların, erkeklerin ve toplam nüfusun eğitim durumu, medeni durumu ve işte yaş durumuna ilişkin büyük tablolar var. İşte biz de bu verileri işleyerek kullanılabilecek bir şehir sitesi yaptık. Web sitesi. Bu site şu anda erişilebiliyor. Ankara'daki kullanıcılardan da olumlu geri dönüşler aldık. Tabii bu kendi türünün ilk örneği ama geliştirilebilir bir şey. Yani biz burada bütün problemi çözdük demiyoruz ama kullanıldıkça, talep oldukça daha da geliştirilebilecek durumda. Başka şehirde benzerleri yapılabilir. Yani Ankara'da yapıldı diye Kayseri'de yapılmayacak diye bir şey yok. Yani talep geldiği yerde biz bunun bir benzerini yapabilecek durumdayız. Yaparsak da en azından kadınların ne tür bağlamlarda yaşadıkları ortaya çıkar. Burada ben sen sormadan bir şey söyleyeyim. Yani bu niye böyle şeylere gerek var? Eskiden biz bunları niye yapmıyorduk da şimdi yapıyoruz böyle şeyleri. Eskiden yani benim gençliğimde 60'lı yılların Ankara'sında, 60'lı yılların İstanbul'unda Münir Nurettin'in bir şarkısı vardı. Sana dün bir tepeden baktım ey aziz İstanbul diye. Yani Çamlıca Tepesi'nin tepesine çıktığın zaman İstanbul'un her tarafını görürdün. Yani İstanbul o yüksek bir yerden görülürdü. Ama bugünkü İstanbul'u görmek için uzay istasyonuna çıkmak lazım. Yani bu durumda şehirlerin ölçeği o kadar büyüdü ki artık insanların kafasında içinde yaşadıkları bu mamut benzeri büyük oluşumların bir resmi bile yok. Yani İstanbul'un bir zihinsel haritasını yap desen yapamazsın. Yani çünkü İstanbul o kadar büyük ki yani algılanmayacak kadar büyük. Bazı yerlerin içinde yaşadığın bölgeleri yapabilirsin ama İstanbul'un geneli hakkında bir fikrin yok. İşte bu haritalar biraz insanların neyin içinde yaşadıkları konusunda onlara bazı ipuçları veriyor. Sadece İstanbul'da değil yani. İstanbul herhalde zaten dünyanın en büyük kentlerinden bir tanesi ama bugün İzmir'i bile tahayyül etmek çok zor. Bursa'yı da tahayyül etmek çok zor. Yani artık şehirleri tahayyül etmek gitgide imkansız hale geliyor. Şehrin evet aynen. Şehrin bir şeyi yok. Başlangıç noktası yok. Bittiği bir noktası yok. Bir de şehirsel ilişkilerin işgal etmediği, yani katılmadığı hiçbir şey yok. Her yere katılıyor. Yani şehrin etrafındaki kır dediğin, köy dediğin, köye benzer gözüken yer bile aslında şehirsel ilişki sistemleriyle şekilleniyor. Yani oradakiler şehirliler gibi davranmıyor olabilirler ama içinde bulundukları ilişki sistemi tamamen şehirle ilgili bir şey. O yüzden bugün sınırsız bir şehirleşmeden bahsediliyor. Yani nüfusun büyük bir kısmı aslında şehirsel kalıplar içerisinde yaşıyor ve bunun bir resmi de yok. Yani hani böyle Paris dediğin zaman Eyfel Kulesi, sen kenarındaki rıhtımlar, Londra dediğin zaman işte Londra Tower, işte New York dediğin zaman o gökdelenler, Boston dediğin zaman işte Boston Commons falan gibi. Yani böyle artık o ilkeler, o ikonlar artık şehirleri şey yapmıyor, göstermiyor. Onun için başka tür şeylere ihtiyaç var. Ve tabii bu haritanın da eskiden de harita yapılıyordu, tamam mı? Ama haritanın, eskiden yapılan haritaları biz turistler böyle giderdik, cebimizde katlardık, açardık. Ama bu haritalar da gezdiğin zaman onlar da yine küçük bir yeri gösteriyor. Şimdi bu yapılan web sitelerinin bir özelliği de Ankara Mor Haritam da öyle, şey de öyle, işte Kent 95 de öyle. Bunlar akıllı telefonlardan da açılıp izlenebiliyor. Yani sen her noktadan bulunduğun noktayı sorgulayabiliyorsun. Orasının özelliklerini görebiliyorsun. Ben neyin içindeyim? Benim burada oturduğum yerde kimler var? Buradaki hemcinslerin özellikleri nedir? Burada yaşlı kadınlar mı var? Gençler mi var? Ben yaşlı kadınlarla ilgili araştırma yapacaksam nereye gitmeliyim? Genç kadınları arıyorsam nereye gitmeliyim? Anlatabildim mi? Eğitimli kadınları arıyorsam nerede bunlar yoğunlaşmış? Bunları görmek bakımından bir takım ipuçları sağlıyor. Bir de özellikle böyle, hizmetlerin de götürülmesi açısından değil mi? Yani, tabii hizmetlerde. Yani belediye hizmeti yapalım. Belediye hizmeti neye yapalım. Neye göre yapacağız? Yani kadınlara ilişkin belediye hizmeti yapalım. Ama kadın kategorisi öyle monolitik bir kategori değil ki. Kadın kategorisi çok karmaşık bir kategori. Yani içerisinde genç kadınlar var, öğrenci kadınlar var, işçi kadınlar var, işsiz kadınlar var. Anneler var. Yalnız yaşayan kadınlar var, anneler var. Çocuksuz eş şeyleri var. Yalnız başına çocuğuyla beraber yaşayan anneler bekar var. Anneler onlara, var tabii. Bekar anneler, single parent households, single parent households deniyor. Boşanmışlar var, eşi ölmüşler var. Ondan sonra evliler var, var oğlu var ya. Şimdi bunlar eğer şeyde kent mekanında bu tür kadınlar böyle zar atılmış gibi bir çorba gibi yaşıyor olsalar, o zaman yani mekan kentsel politika yapmaya çok fazla ipucu vermez. Ama biliyoruz ki gençlerin yaşadığı yerlerle yaşlıların yaşadığı yerler, boşanmış kadınların yaşadığı yerlerle evlilerin yaşadığı yerler veya yalnız yaşayan kadınlarla evli yaşayan kadınların belli coğrafyaları var. Anlatabildim mi? Bu haritadan bunlar çıkıyor. Tabii oradan çıkıyor. Şimdi o zaman ve bu coğrafyalar içerisinde bazı ilçelerde, bazı ilçe belediyelerinde evli hane halklarının yoğun olduğunu, bazı yerlerde yalnız yaşayan kadınların yoğun olduğunu, bazı yerlerin bazı mahallelerinde ise boşanmış kadınların yoğun olduğunu görebiliyoruz. Burada sanki böyle bir görünmez el varmış gibi böyle son derece okunaklı örüntüler oluşuyor kent mekanında. Bu örüntüleri kentliler gündelik yaşamlarında o kentte yaşayarak biliyorlar. Yani sen mesela İstanbul'da yalnız yaşayan kadınların hangi mahallelerde yoğunlaşacaklarını hemen sayamayabilirsin. Ha, buralarda. Ama şunu söyleyebilirsin. Yani ben yalnız yaşayan kadınların veya kadın hane reislerinin yoğun olduğu mahalleleri arıyorum dersen bunların nerede olmayacakları, nerede yoğunlaşabileceklerini tahmin etmek o kadar zor değil. Anlatabildim mi? Ve bunu kentliler bunu biliyorlar. İşte bunlar aslında kent mekanının görünmez şeyleri, görünmez fiziksellikleri aslında. Belirleyicileri. Yani sanki bir kanun varmış gibi işte o yalnız yaşayan kadınların nerede rahat edebileceklerini, nerede rahat etmeyebileceklerini bir takım simgesel işaretlerle herkese öğretiyor. Zaman içerisinde böyle örüntüler oluşuyor. Bunu kadınlar biliyor ama yerel yöneticiler bilmeyebilir. Anlatabildim mi? Yani onlara hizmet götürmek zorunda olan yerel yöneticilere de bu UN Women'in haritası yani şeyi gösteriyor. Yani nerelere yapmalıyız? Nerelerde ne tür hizmetler yapmalıyız? Yani demin konuşuyorduk yani yaşlıların yoğun olduğu mahallelerde acaba gerontolojik hizmetler mi yapmak lazım? Yoksa buz pateni mi yapmak lazım? Yani, buz pateninin o mahallede kadın müşterisi olmayabilir. Ama belki Alzheimer hastalığına, demans hastalığına yönelik yerel hizmetlerin o mahallelerde sunulması lazım. O zaman ben en iyi niyetlerimi de sahip bir yerel yöneticisi olsam neyi nerede sunacağım konusunda bazı ipuçlarına ihtiyacım var. İşte haritalar bize bunları biraz söylüyor. Veya parkların nerede olacağı, yani bekar annelerin yoğun olduğu yerlerde mesela olması veya çocuksuz kadınların olduğu yerlerde park yapılması gereksiz olurdu. Evet, yani işte şey değil veya orada yapılacak parklar çocuklu kadınların olduğu yerde yapılacak parklardan daha farklı özellikler taşınması. Yani oralarda kaydırak bilmem ne gibi oyuncaklar yerine belki başka türlü hizmetler olmalı. Onların kentle ulaşımla kuracakları ilişkiler başka türlü olmalı. Yani bu kent aslında çok karışık bir şey. O karışıklığı teslim etmekle bitmiyor. O karışıklığı aynı zamanda izleyecek yeni teknolojiler, yeni araçlar var. İşte biz de onları biraz okuyoruz. Sanırım son dönemdeki tartışmaların içinde bir de feminist şehir tartışmaları duyuyoruz. Yani evet. Bunu da belki de doğru koymak gerekiyor. Leslie Kern'in bir kitabı var, Feminist Şehir diye. Sel Yayınları'ndan çıkmış. Hani bu kitap biraz bana yol gösterdi. Biraz anlamaya, okumaya başladım. Yani feminist şehir dediğimiz zaman ilk başta muhafazakar çevrelerin böyle diye yorumladığını görüyoruz. Erkeklerden nefret eden kadınların bir araya toplandıkları yerler falan gibi böyle bir algı oluşabilir. Bununla hiç alakası olmayan başka bir şeyden bahsediyoruz aslında. Amazon kadınlar böyle işte erkekleri alt etmeye çalışmak için beklemiyorlar. Böyle bu feminist şehir dediğimizde bunu söylemiyoruz. Neden bahsediyoruz aslında? Yani neredeyse tüm şehirlerde olduğu gibi toplumsal cinsiyet normlarının şehrin fiziksel altyapısını içine gömülü olduğundan, yani burada da patriarkanın nasıl şehrin altyapısını oluşturmuş olduğundan bahsediyoruz. Yani erkeklere göre düzenlenmiş kentlerde yaşadığımızı söylüyoruz. Yani başta bu normlarla düzenlenmiş bir kentte yaşadığımızı söylüyoruz. Bütün kentlerin böyle düzenlenmiş olduğunu söylüyoruz. Ya burada ne diyoruz aslında? Yani bebek arabasıyla yürüyen anne için gerekli düzenlenmelerin yapılmadığını, bunlara göre düşünülmediğini görüyoruz. Ve kadın erkek eşitliğiyle ilgili de tam düşünülmeyerek kentlerin oluşturulduğunu görüyoruz. Yani 150 senedir oluşturulmuş olan kentlerde böyle bir durumun olduğunu söylüyoruz. Ve artık gitgide hani bu eksikliği görüp, fark edip yeni düzenlemelerin, yeni yönetim şekillerinin oluşması gerektiğini söylüyor. Hani feminist şehir dediğimiz zaman aklımıza bunlar geliyor. Yani mesela bu kitapta bahsedilen bir şey var. Mesela Amerikan şehirlerinin, banliyölerin oluşturulmasında savaştan sonra, savaş boyunca erkekler yokken işte erkeklerin görevlerini almış olan kadınların artık eve gönderilmesi, banliyö evlerinin düzenlenmesinde yer alması, erkeklerin de kadınların daha önce doldurulmuş oldukları pozisyonlara geri döndürülmesi gibi bir anlayışın da bir anlamda içerildiğini görüyoruz. Yani hani burayı da atlamamak, hani nasıl düzenlenmiş kent, kadınlar banliyö evlerinin çok multitasking hayatını düzenlemekle görevlendiriliyor. Erkekler de dışarıdaki iş hayatlarına gönderiliyor. Ve mesela böyle tür düzenlemelerin hani farkında olarak aslında kadınların kendi yaşam deneyimlerini artık hayatın merkezine alarak, kendi beden ve yaşam deneyimlerini hayatın merkezine alarak, kendi deneyimlerini önemseyerek artık kent yaşamına daha farklı bir şekilde müdahale etmelerinden belki de bahsediyoruz. Feminist coğrafyacılar da son dönemde çok önemli. Hani değil mi? Evet. Katkılarda bulunuyor bu anlamda. Evet. Şimdi senin başladığın yerden başlayalım. Yani bu ne zaman kadın meselesi gündeme gelse bir takım arkadaşlarımız ya bunun aslında bir sosyal problemlerin bir yan görüntüsü olduğunu, aslında kendi başına belirleyici, şekillendirici bir şey olmadığını ve yani işte sosyal haklar elde edildiği zaman kadın haklarının da kendinden çözüleceğini düşünürler. Ama işte tam öyle değil. Semin, sen dedin ki yani işte şehirde yaşayan varlık bir şeyi düşünmemiz lazım. Çocuk arabasıyla yürüyen bir kadını gözümüzün önüne getirmemiz lazım dedin. Şimdi mesela bu kadından başlayalım. Türkiye'de bu kadını şehirde çocuk arabasıyla yürütmeye çalışalım. Bu kadının başına, yani bu kadın aslında çok zor bir problemi çözmek zorunda. Çünkü bu kadın, bizim kahramanımız şehrin varlıklı mahallelerinde oturuyorsa, yani çocuğunla varlıklı mahallelerinde geziyorsa, olmayan bir problemi çözmüş, yani çok zor bir problemi çözmüş zaten. Çünkü birçok sokakta kaldırım yok. Bazı sokaklarda kaldırım var ama kaldırıma arabalar çıkmasın diye, yani böyle minare merdiveni gibi 40 santim yüksekliğinde kaldırımlar var. Şimdi o zaman kadın arabayı mı sürsün, yoksa arabayla dağcılık mı yapsın? Çocuğun pusetini kaldırıma koyduğu zaman yürüyecek yer yok, çünkü karşısına park etmiş arabalar var. Veya onun kenarına konulan diğer arabalar çıkmasın diye oraya bağlanan zincirler, babalar, bilmem neler filan gibi. Yani şimdi bu durumda bizim çocuğunu gezdirmeye çalışan anne için bu şehir mekanı aslında, yani diyor ki yani ben aslında senin için yapılmadım. Yani sen bu çocuğunu ne yaparsan yap ama buralarda dolaştırma diyor. Anlatabildim mi? Şimdi bu zengin mahallelerini düşündük. Yani o yüzden bir kadının çocuğuyla beraber, çocuk arabasıyla beraber metroya binmesi, metrodan inmesi, şehrin varlıklı kesiminin olduğu, yaşadığı mahallelerde bir herkes gibi bir window shopping, yani bir şey, nasıl diyeyim, alışveriş yapması. Çok ki bu son derece sıradan bir şey. Bu imkansız gibi bir şey. Şimdi tersini düşünelim. Bir tane başka bizim kahramanımız fakir bir bölgelerde olsun. Bugün yani bir bebek pusleti, yani en yoksulların almakta zorlanacağı bir şey ama yani pek çok dar gelirlinin de hane halklarında bebek bezleri de kullanılıyor. Pusetler de kullanılıyor. Ama şimdi bu sefer o şey mahallelerde kullandığın zaman, dar gelirli mahallelerde kullandığın zaman bu sefer de orada kaldırım yok. Kaldırım olmadığı için puseti arabayla, arabaların vızır vızır geçtiği yerde çocuk gezdirmek zorundasın. Orada da bir şey var. Yani o yüzden bu şehir mekanının toplumsal cinsiyete göre değerlendirilmesi aslında son derece önemli bir şey. Bu feminist coğrafyacıların yaptıkları en büyük keşiflerden bir tanesi kadınların ve erkeklerin aslında citizen, yurttaş veya hemşeri kavramı altında, yani şehri paylaşan hemşeri kolay kolay şey yapamayacağını söylüyor. Yani çünkü şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Bu feminist coğrafyacıların katkılarına en fazla yani ilk başlarında, yani bu duyarlılığı kazandıran bir İsveçli coğrafyacı var. Bunun adına Thorsten Hegerstrand diyor. Bu Thorsten Hegerstrand zaman coğrafyası diye bir yeni bir coğrafya alanı kurdu. Thorsten Hegerstrand. Çünkü biliyoruz ki aslında coğrafya örüntülerle ilgilidir, tarihte zamanla ilgilidir. Bu mekanın zaman içerisinde zamanla beraber değerlendirmesi gerektiğini söyleyen bir okul. Eğer mekanı böyle bir plan gibi, yani X ve Y koordinatları olan, yani bir harita gibi düşünebiliriz. İki boyutlu bir harita. Ama mekanın genellikle bir de yükseltisi vardır. O da üçüncü boyutudur. Tamam mı? Şimdi o üçüncü boyut yerine yükseltiyi göstermeyelim, zamanı gösterir. Yani o zaman üçüncü boyutta, yani insanlar diyelim ki evlerinde uyuyorlar. Uyuyan bir insan ne yapıyor? Uyuyan bir insan yer değiştirmiyor. Hep aynı noktada duruyor. Ama arada zaman geçiyor. Zaman geçtiği için bizim insanımız aynı noktada, fakat böyle bir çizgi, yukarıya doğru bir çizgi çiziyor. Aynı noktada duruyor. Belli bir saatte uyanıyor. Evin içinde işte kahvaltısını yapıyor filan. Ondan sonra işine gidiyor. İşine gittiği zaman bu sefer o noktadan işinin olduğu yere gidiyor. Anlatabildim mi? İşte 8 saat çalışıyor. Gene bir çizgi çiziyor. Çıkışında da ne yapıyor? Çıktığı evine geri dönüyor. Yani şimdi o zaman insanlar bu yaklaşımda birer böyle atom gibi değil de birer yörünge, birer trajektori, birer güzergah olarak şey yapıyor. Herkes şehir mekanında bir güzergah çiziyor. Bak şimdi bu kavramsallaştırma ne kadar zengin açılımlara gebe. Şimdi böyle olduğu zaman bu insanları, bizim güzergahlar, herkes aslında bir güzergah. Herkes bir güzergah çiziyor. Şimdi şehir mekanında kamusal alan nasıl oluşuyor diye baktığın zaman, yani kamusal alanda bir toplantı düşün. Şehrin çok farklı noktalarındaki 100 kişi, mesela geçenlerde kadınlar 8 Mart Kadınlar Günü gece yürüyüşü yapıldı. İstanbul'un çok farklı noktalarındaki kadınlar o şeyden çıktılar, kendi bulundukları yerden çıktılar. İstiklal Caddesi'nin belli bir noktasında toplandılar. Yani tıpkı bu yaptıkları iş neye benziyor biliyor musun? Bir böyle buğday demeti gibi düşün. Farklı farklı yerlerden şeyler geldiler. Bir noktada toplandılar. O toplandıkları yerde birkaç saat şey oldular, geçirdiler, beraber şarkı söylediler, protesto ettiler, kendi basın açıklaması yaptılar, bilmem ne yaptılar. Ondan sonra da program bittikçe tekrardan kendi geldikleri yerlere dağıldılar. İşte o zaman bu kadınların bu şehir mekanında yaptıkları eylem tıpkı bir buğday demeti gibi gösterilebilir. Yani hani buğday demeti sapları böyle gerilmiş, ortasından sıkılmış. Ondan sonra ucundan da tekrar ayrılıyor. Şimdi bu sıkılan yer, bu ortadaki sıkılan şeye eylem demeti deniyor. Eylem demeti diyor. Yani o zaman şehirdeki bütün eylemler, bütün ev, bütün faaliyetler böyle eylem demeti olarak şey yapılan, gerçekleşen istasyonlarda yapılıyor. Bunlara istasyon deniyor. Yani biz sevgilimizle bir yerde buluştuğumuz zaman, arkadaşlarımızla bir partiye gittiğimiz zaman veya öğrenciler okula gittikleri zaman veya öğretmen öğrencileri alıp bir şeye götürdüğü zaman, müze gezmeye götürdüğü zaman böyle bir eylem demetinden bir başka eylem demetine götürmüş oluyor. O zaman müze, ev, kamu alanı, işte rekreasyon alanı dediğimiz şeyler bu zaman mekanında böyle şeyler gibi gözükür. Böyle birer buğday demeti gibi. O eylem, o çizgiler, yani o insanların çizdiği güzergahlar yan yana gelip fiziksel mekanda bir araya geldikleri zaman o eylem gerçekleşmiş oluyor, aktivite. Anlatabildim mi? Aktivite, eğer böyle düşünmezsen aktivite kağıt üzerinde bir şeyden ibaret. Bir isimden ibaret. Yani sosyoloji 201 dediğimiz ders, okulların ders programında bir şey, bir yazı, etiketten ibaret. O dersin gerçekleşmesi için işte bu şeyin kurulması gerekiyor. Yani öğrencilerin bir yerlerden çıkıp bir yere gelmeleri, belli bir biçimde bir yerde oturmaları, karşılarına hocanın belli bir biçimde onlara karşı vaziyet alması, aralarında göz temasıyla sözler bir ilişkinin kurulması ve bu ilişkinin 1,5 saat sürmesi, ondan sonra da insanların tekrardan yerlerine dağılması şeklinde. İşte o yüzden her güzergahlar böyle şeyler, eylem demetleri içerisinde kuruyorlar. Şimdi bu kadın feminist coğrafyacıların buldukları şeylerden bir tanesi bu. Evet, insanlar böyle yerlerde toplanıyorlar, şey yapıyorlar ama bunların bir özelliği var. İster kadın olsun, ister erkek olsun, bu insanların bir üzerlerinde bir kısıtlayıcı var. O da kim olursan ol, kentin neresinde oturuyorsan otur, eğer sen bir berduş veya bohem veya hippi falan değilsen, herkes sabahleyin nereyi terk ettiyse magic bir şekilde, bir tılsımlı bir şekilde gene oraya geri dönüyor. Yani şehirdeki milyonlarca insan tekrar oraya geri dönüyor. Ama eğer bu geri dönen insanlardan bir tanesi kadın, öbürü erkek ise, kadın eğer ataerkil ailenin koşulları ile çocuğun bakımı üzerinden şeyse, onu taşımak zorundaysa, o zaman kadınlar evlerinden, yani uyudukları yerden çok fazla uzaklaşamıyorlar. Çünkü oraya geri dönmeleri, çocuğu kreşten almaları, onu anneannesine bırakmaları, ona yedirmeleri, onun oynamasını onu sağlamaları lazım. Eğer erkekler bu tür sorumlulukları taşımıyorlarsa, erkekler şehri çok daha özgürce kullanabiliyor. Çok daha uzaklara gidebiliyorlar. Dışarıdaki iş imkanlarını kadınlardan çok daha iyi değerlendirebiliyorlar. O zaman kadınlar aslında şehrin görünmez, tırnak içinde söylüyorum, prangalarıyla belli bir mekana çivilenmiş bir biçimde yaşıyorlar. Yani feminist coğrafyacılar işte bu şeyi, yani bunu ortaya çıkarak şehirlerin yurttaş, hemşeri gibi toplumsal cinsiyete duyarsız kategoriler üzerinden ele alındığı zaman kadınların probleminin hiçbir zaman gündeme gelmeyeceğini gösterdi. Kadınların hangi problemi çözmeleri istiyorlarsa, o zaman kadınların bu toplumsal cinsiyete dayalı bir biçimde bir kent mekanının tasviri gerekiyor. Evet, çok net özetlediniz. Hani harita üzerinden de çok net bir şey açıklama oldu bu. Niye gerekiyor feminist şehir? Neden bu çalışmalar çok önemli? Harika bir açıklama oldu. Çok kısa bir müzik arası verelim. İsterseniz tekrardan da bahsedelim. morharitam.ankara.bel.tr haritası üzerinden feminist şehirleri konuşuyoruz sevgili dinleyiciler. Şimdi müzik aramızda Resistance Revival Chorus'tan Rich Man's House'u dinliyoruz. Resistance Revival Chorus'tan dinledik Rich Man's House. Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Güvenç'le olan sohbetimiz, programımız devam ediyor. Mor Haritam üzerine konuşuyoruz. Feminist şehirler üzerine konuşuyoruz. Feminist şehirlerden bahsederken demin kentlerin nasıl toplumsal cinsiyet ve erkek kodlarıyla inşa edilmiş ve düzenlenmiş ve de yönetiliyor olduğunu konuşurken Murat Güvenç bebek arabasıyla kentlerde dolaşmanın ne kadar zor olduğundan bahsetti. Ben de bir filme denk gelmiştim. Tamamını seyredemedim ama yani bir bölümünde bu bebek arabası flanörü filmin adı. Stroller Flanör. Bebek arabasıyla kentte kadın nasıl savaşıyor aslında, bundan bahsediyor. Yani demin bizim de sohbetimizde anlattığımız gibi. Hani sürekli hani kesintiler, kaldırımlar arası bağlantısızlıklar, kaldırımın zaten olmayışı, olduğu yerlerde çok dar oluşu veya fark edilmiş oluşu, bir anda kendini bebekle caddenin ortasında buluyor olman gibi ve bundan daha binlerce çeşit problemle sürekli karşılaşıyor olmamızın getirdiği şeyleri konuşuyorduk. Şimdi bu flanörlük deneyiminden de bahsetmek önemli belki de. Hani şehrin hani edebiyattan dolayı yazılmış bir deneyimi. Nasıl bohem sanatçı erkek Baudelaire'in gözünde kenti nasıl deneyimliyor ve bu deneyimlerini nasıl temsil ediyor? Kenti nasıl temsil ediyor aslında? Genellikle de edebiyat alanında. Böyle bir bu deneyimden bahsederken kadınlar da biz de flanörüz, biz de şehirdeyiz, biz de artık özgürüz, hadi deneyimliyoruz dediklerinde bir türlü aslında Baudelaire'in bahsettiği flanörün deneyiminin yaşayamadıklarını fark ediyorlar. Asla aynı şey olmuyor. Bir defa neden? En başta anonim olamıyoruz. Çünkü sürekli bakılıyor kadınlara. Yani bir yandan temsilleri çok az. Yani kadınlar temsilleri az. Yani görünmez gibiler ama bir yandan da sokağa çıktığımızda aşırı görünür haldeyiz. Yani sürekli hani sen oradasın, buradasın, şimdi bu mekandasın, hem de yalnız mısın sorularıyla sürekli karşılaşıyoruz. Yani kendimizi şehrin içinde görünmez hissederek, etrafımıza bakılıp, izleyip ve bu izlenimlerimizi temsil edecek bir şekilde dökmemiz bir erkeğin yapabilmesinden çok çok daha zor, hatta imkansız. Dolayısıyla da şimdi hatta böyle bir kitap da çıktı. Adı Flanöz. Bir kadının şehri nasıl deneyimlediği. Tabii yok değil. Hani Virginia Woolf'undan tutun işte Sevin Burak'ına, Sevgi Soysal'ına. Yürümek deneyimlerini, yürüyüş deneyimlerini, kent deneyimlerini kadınların anlattığı edebi eserler var. Şu anda da bir sürü akademik çalışma yapılıyor. Ama çok farklı. Hani hakikaten yani bambaşka bir deneyim. Ve artık bu deneyimleri paylaşmanın, bu deneyimlerle ilgili sorunları konuşmanın da tam zamanı herhalde. Artık flanözlükten dolayı yaşanan sorunların gitgide azaldığı ve görünmez olarak var olabildiğimiz mekanların çoğaldığı bir dünyayı daha fazlasıyla talep ediyoruz kadınlar olarak. Evet, tabii yani bu şeyin, senin anlattığın bu gelişin şeylerinden bir tanesi, yani aslında bu flanör kelimesinin içerisinde veya Baudelaire'in anlattığı deneyim, onu biraz izlemek gerekir. Yani Baudelaire'i ne özgün kılıyor, ona bakmak gerekir. Baudelaire aslında daha önce premodern, erken modern, early modern kentlerde hiç deneyimlenmeyen yepyeni bir kent deneyimini şey yapıyor. Yani bu deneyimde artık kent şey olmasını, nasıl diyelim, bir düzen, estetik, vista, perspektif olma özelliğini kaybediyor. Çünkü bunun içerisinde kent o kadar yoğunlaşıyor ki ışıklar, gelip giden hareket, ondan sonra bir akışkanlık, hiçbir şeyin yerinde durmayışı ve sonunda böyle bir devingenliğin mekanı haline geliyor. Baudelaire de bunu Paris'te işte elektrik gelmiş veya gelmek üzere o deneyimi, o ışıklar kentini, o farklılaşmayı, hareketi Yani yeni bir dünyanın kuruluşunu şey yapıyor, anlatıyor. Şimdi şair olarak belki bütün bilim adamlarından 10 yıllar önce bunun aslında daha önceki deneyimlerden çok farklı bir bedensel deneyim olduğunu söylüyor. Yani bu nokta aslında seni böyle bir çeşit serhoş ediyor. Yani bir yerden bir yere taşıyor. Sen artık orada büyüleniyorsun. O ışıkla bu flanör dediğimiz şey. Yani biraz böyle şeyin o kentin büyüsüne kapılıp bir yerden bir yere giden ve de nasıl diyelim rüya gören bir şey gibi. Yani bunun başı yok, sonu yok. Şimdi senin planöz dediğin hikaye bu şimdi Baudelaire'in anlatısının özgünlüğü bunun özgünlüğünü yakalamış olmak. Ama anlatının arkasında bir gizli şey var. Gizli erişim kodu var. Bu erişim kodu toplumsal cinsiyetle ilgili. Yani toplumsal cinsiyet kodunu bilmeyenler veya kadın düzeyinden girenler bu deneyimi Baudelaire gibi yaşayamıyorlar. Çünkü bir kadın bunun büyüsüne katıldığı anda diyelim çocuğu anne bana gazoz al diyor. Şimdi anne bana gazoz al şeyiyle yaklaştığın zaman bütün o tılsım aslında yıkılmış oluyor. Yani öyle olduğu zaman yani kadın o kadar senin söylediğin gibi o kadar anonimleşemeyen, o kadar başka sorumluluklar altında bu deneyimi yaşıyor ki o deneyim aslında nasıl diyelim bir Baudelaire duyarlılığında bir erkek deneyimi oluyor. Yani o zaman Baudelaire'in anlattığında flanörün sonunda erkek takılarıyla bitmesi erkeklere özgü bir deneyim olduğunu gösteriyor. Kadın bunu o kadar kolay deneyimleyemiyor. Yani şimdi Baudelaire'in şeyi anlatısı, deneyimi erkeklere biraz daha misafirperver. Onları daha iyi ağırlıyor. Kadınlara karşı da bayağı soğuk. Yani kadınların bunu deneyimlemesine pek imkan vermiyor. Şimdi o yüzden bu feminist coğrafyacıların şehir araştırmalarını getirdikleri büyük şeylerden bir tanesi erkeklerin ve kadınların aslında aynı kentte farklı dünyalarda yaşadıkları ortaya çıkıyor. Yani aynı kenti paylaşıyorlar ama farklı koşullar, farklı kısıtlayıcılar, farklı bağlamlarda yaşadıkları için aynı anı fiziksel olarak beraber yan yana bile olsalar aynı şekilde duyumsayamıyorlar. O yüzden toplumsal cinsiyete duyarlı bir kent işte bu gizli prangaları, gizli şeyleri ortadan kaldıran ve yani kadını ve erkeği kadın ve erkek olarak benzer şeyler cezalandırmayan bir kent. Yani kadınları kadın oldukları için bazı şeylerden mahrum bırakmayan bir kent yapısı burada talebi. Bir önemli şey de sanırım nasıl temsil etme durumu var. Yani aynı hani flanör durumunda olduğu gibi yani erkekler kendi deneyimlerinin kent deneyimi olduğunu öne sürerek temsil ediyorlar. Yani kent aslında bu anlamda da erkekler gözünden gösterilmiş oluyor. Kadınların aynen deneyimleri erkekler kadar önemli deneyimler olarak farz edilmediği için kadınların kent deneyimleri gözden uzak kalmış oluyor. Yani görünür değerli olmuyor. Gözükmemiş oluyor. Görünür aynen olmuyor. Temsil edilmemiş oluyor. Dolayısıyla da sorunları da dile getirilememiş oluyor. Böyle aynen. O temsil sorunu çok önemli bir sorun o yüzden. Aynen. Flanöz o anlamda da flanör kadar önemli. Çünkü edebiyat aslında hani kültür alanı sanki böyle önemsiz bir alanmış gibi düşünülüyor ama aslında edebiyat en önemli politik alanlardan bir tanesi. Çünkü temsili oluşturuyor. Yani bir kenti edebiyatçılar temsil ediyor, bir kenti erkekler temsil ediyor. Ve oradan da kent anlam kazanıyor. O yüzden de hani kadınların kendi temsillerini oluşturarak ortaya çıkmaları çok önemli. Bunun için de feministler şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Kadın bedenini geri kazanmak. Yani kadın deneyimlerini önemli halde algılamak artık. Kendi deneyimimizi bile erkeklerin deneyimi kadar önemli olarak görmezsek, kendimiz daha o algıda olmazsak, kişisel yaşanmış olan deneyimlerimiz, içgüdüsel bilgileri yeterince önemsemezsek, o zaman temsil etmeye de değer bulmuyoruz. Bu çok acayip kritik bir nokta. Yani kendimiz zaten bunu görmediğimiz sürece, temsil de etmediğimiz sürece dile de getirilmemiş oluyor ve görünmez kılınıyor. Yani bu iki taraflı bir şey. Yani bir, hani yönetimden talep etmeden önce aslında temsil etme yollarını da araştırmak, bulmak, tartışmak ve açmak gerekiyor. Temsil o gücü de hani bahşetmek çok önemli diye düşünüyorum. Kendimize bahşetmek ve alanları açmak. Evet. Evet, bunun için de mesela gene feminist coğrafyacılar şehirle ilgili kadınca sorular sormak diyorlar. Yani demin sizin de bahsettiğiniz gibi mesela bebek arabası ve tramvay. Tramvaya bebek arabasını nasıl çıkartacağız gibi. Hani çok basit, çok güncel ama aslında çok politik sorular bunlar. Yani bizim aklımıza sürekli bebek arabası geliyor ama sanırım hani bu çok kritik bir şehir deneyimi. Hakikaten bebek arabası bir kere hani her şehir çalışanını öneririm yani bir bebek arabasıyla sokağa çıkmalarını. Özellikle Türkiye'de. Özellikle Türkiye'de. Ozan Sezai Zeybek'in bununla ilgili bir makalesi var. Kendi kızını 4 ay kendi bakmış ve nasıl bir şey yaşadığını, nasıl bir deneyim yaşadığını kentte bunu anlatıyor. Bunu da öneririm. Mesela bu anlamda da hani sizin haritanın ne kadar önemli olduğunu belki tekrardan söyleyelim. Riskli yerlerde bulunup bulunmamak, nereler riskli demek, bu risklerin ne olduğunu birbirimizle ve hani kamuoyunda paylaşmak, niye buraları riskli bulduğumuzu, neleri yaşayamadığımızı, bütün bunları hani bu soruları sormak ve gündeme getirmek ve tekrar tekrar sormak çok politik aslında. Evet. Bugün Mor Haritam üzerinden feminist şehri konuştuk. Murat Güvenç, Kadir Has Üniversitesi öğretim görevlisi Murat Güvenç, eski program ortağım Murat Güvenç'le çok keyifli bir sohbet oldu. Bugünlük de bu kadar diyoruz. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysim Türkmen. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Bu program İstanbul, Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.